نفاق، کہ جو شخص مر گیا اس حال میں کہ اس نے لڑائی بھی نہیں کی، مماتا ولم یغزو، اگر لم یجاہد کہہ دیتا اللہ تو پھر جہاد کا معنی لغوی لے لیتے لوگ مراد، اس لیے جہاد کا معنی شرعی سمجھایا، غزہ یغزو غزون، غزوے کے لیے نکلنا، غزہ لڑنے کے لیے نکلنا، جو مر گیا ولم یغزو اور اس نے لڑائی نہیں کی، ولم یحدث بھی نفسا اور لڑنے کا شوق بھی نہیں ابھرا اس کے دل میں، اس کا دل بھی یہ دل میں یہ شوق نہیں آیا کہ میں بھی جاؤں لڑ. ہر شخص کی ذمہ داری ہے، یہ چند افراد منافقت سے بچ جائیں تو کافی ہوتا ہے ہر شخص کی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں فرض عین. لیکن جمہور علماء کرام، جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ جہاد عام حالات میں فرض کفایہ، کہ اتنے مسلمان ادا کر لیں کہ جہاد ہوتا رہے تو سب کے سر سے گناہ ٹل جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو اس صورت میں سارے فرض چھوڑنے کے گناہگار ہوں. ان حضرات کے پاس بڑے مضبوط دلائل ہیں، آپ بھی ان میں سے چند یاد کر لیں. جی ہاں کر لیں بھائی، بجلی کی لائن بدل رہے ہیں تو ساتھ ہی آپس میں تھوڑا دو دو آدمی مذاکرہ کر لیں. جو اب تک پڑھا ہے یہ جو آیات میں نے بتائی ہیں، جو عقیدہ میں نے بتایا اس کا مذاکرہ کر لیں آپس میں. بھٹی صاحب نے نہیں دہرایا سب. سورہ نساء کی آیت نمبر 95 پڑھیں، جو ان حضرات کی دلیل ہے. یہ بہت مزیدار بحث ہے، آپ کو اس میں آج عجیب عجیب نقطے پتہ چلیں گے انشاءاللہ. برابر نہیں ہو سکتے ایمان والوں میں سے وہ لوگ جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو جہاد کر رہے ہیں اللہ کے رستے میں اپنی مال اور جان سے. اللہ تعالیٰ نے جان سے اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے درجات میں بیٹھنے والوں پر. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا. تو جب بیٹھنے والوں کے لیے بھی بھلائی کا وعدہ ہے، جو کسی عذر سے بیٹھے ہوئے ہوں یا کسی وجہ سے بیٹھے ہوں، تو معلوم ہوتے ہیں فرض کفایہ ہے. اگر فرض عین ہوتا تو پھر ان کے لیے کوئی اچھا وعدہ نہیں ہونا تھا. بہت مضبوط دلیل ہے ان کی. اسی طرح سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور مسلمانوں کے لیے یہ نہیں کہ وہ سارے کے سارے جہاد میں نکل کھڑے ہوں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، بلکہ ترتیب یہ کہ کچھ لوگ نکلیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہ کے دین سیکھیں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں، یا کچھ لوگ لڑنے کے لیے نکلیں اور کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے نکلیں، اور جو لوگ دین سیکھنے کے لیے پیچھے بیٹھے ہوں گے یہ پھر اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے اور انہیں دین پر لائیں گے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ سب کا نکلنا ضروری نہیں ہے. تو جہاد فرض کفایہ عام حالات میں. یہ دو دلیلیں کافی ہیں میرے خیال میں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جہاد ابتدائی طور پر فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ فرض کفایہ. بات سمجھ گئے آپ حضرات؟ یعنی اگر مسلمانوں میں سے بعض افراد نکل کے ٹھیک ٹھاک لڑائی کر رہے ہوں تو سب کے سر سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا. لیکن بعض حالات ایسے ہیں کہ جن میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. اب ہم نے اس پہ دو بحثیں کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ کرنی ہے کہ فرض کفایہ کب رہتا ہے. اور دوسری بحث یہ کرنی ہے کہ فرض عین کب ہوتا ہے، اور تیسری بحث یہ کرنی ہے کہ جہاد کے فرض کفایہ ہونے سے مسلمانوں کو گھر بیٹھنے کی ترغیب ملتی ہے یا جانے کی ترغیب ملتی ہے. یہ تین باتیں کرنی ہم نے. پہلی بات، عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے. عام حالات کے چار معنی ہیں. عام حالات کے کیا معنی ہیں؟ چار صورتیں. نمبر ایک، الکفار فی بلادہم. فتاوی شامیہ میں بھی لکھا ہے، تمام فتاوی میں لکھا ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہوگا جب کافر اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہوں. کوئی کافر بھی حملہ کر کے مسلمانوں کے کسی ملک میں کسی ایک چپا یا ایک بالش زمین پر قابض نہ ہو، اس صورت میں جہاد فرض کفایہ ہوگا. یہ تمام فتاوی کو آپ کھول کے دیکھ لیں، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ والکفار فی بلادی وہو فرض عین ان دخلوا بلادنا. روح المعانی میں علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ جہاد فرض عین ہے جب کافر ہمارے کسی ملک میں داخل ہو جائیں. وفرض و کفایت ان کانوا ببلادہم، اور فرض کفایہ رہے گا جبکہ وہ اپنے شہروں میں. بات آ رہی ہے ذہن میں. نمبر دو، مسلمانوں کے امیر نے، جو ان کا شرعی امیر ہو، اس نے انہیں نکلنے کا حکم نہ دیا ہو تو تب فرض کفایہ ہوگا. فرض کفایہ کی کتنی صورتیں میں نے عرض کی ہیں؟ چار، ان میں سے دو بتا دی. پہلی شرط کہ کفار فی بلادہم، اپنے ملکوں میں بیٹھے ہیں، کوئی ہمارے سے لڑنے نہیں آ رہا، امن سے اپنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے آج کل ہے، کسی بھی ملک میں وہ نہیں آئے ہوئے، اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوئے. جی آئے ہوئے. اچھا، آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہوگا حالات کا. ہم تو دوسرا، مسلمانوں کے امیر نے انہیں نکلنے کا حکم نہ دیا ہو. بات ذہن میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ تیسری چیز کہ مسلمانوں کی کوئی زمین، کوئی فرد، کوئی ملکیت والی چیز کافروں کے قبضے میں نہ ہو، قید میں نہ ہو. جیسے آج کل ہے، نہ کوئی زمین ان کے پاس ہے ہماری، نہ کوئی فرد ہمارا ان کے پاس ہے، نہ کوئی اور چیز ہے. لے کے جا رہے ہیں. یہ فقہاء نے لکھا ہے، میری کوئی بات نہیں ہے. وہ ابھی میرے ساتھ چلیں جہاں میں رہتا ہوں، بہت ساری کتابیں رکھی ہیں. پھر اور جگہ چلیں، میں ایک ایک چیز حوالے سے بتاؤں گا انشاءاللہ. نمبر تین، نمبر چار، مسلمان آزاد ہوں اپنے دین پر عمل کرنے کے بارے میں اور کافروں کی طرف سے ان کے شعائر پر پابندی اور حملے نہ ہو رہے ہوں. ان چار صورتوں میں اگر یہ چاروں صورتیں موجود ہوں تو جہاد مسلمانوں پر فرض کفایہ ہوگا. کچھ مسلمانوں پر یہ ہوگا کہ وہ نکلیں اور کافروں کے ملکوں میں جائیں، ان کو جا کے دعوت دیں، دعوت نہیں مانتے تو جزیے کا کہیں، قتال کا کہیں. تو باقی تمام مسلمانوں کی طرف سے یہ فرض ادا ہوتا رہے گا اور تمام مسلمان گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے. آپ میری بات کو غور سے نہیں سمجھ رہے. غور سے سمجھتے تو آپ کے دل ہل جاتے بالکل، کہ فرض کفایہ بھی کتنا سخت ہے. وہ فرض کفایہ یہ نہیں ہے جو آج ہے، فرض کفایہ میں بھی جانا پڑتا ہے، ان کے ملکوں میں جانا پڑتا ہے. کیونکہ میں نے کہا فرض کفایہ چار صورتیں ہوں تو رہے گا. پہلی کیا بتائیے؟ وہ کہاں رہتے ہوں؟ اپنے اپنے ملکوں میں. کوئی حملہ نہیں، کوئی ہجوم نہیں ہمارے اوپر، اپنے اپنے ملکوں میں امن ہے، ساری دنیا میں امن ہے، وہ اپنے ملکوں میں بیٹھے ہیں. دوسری چیز میں نے کیا کہی؟ مسلمانوں کے امیر نے بھی نکلنے کا باقاعدہ آرڈر اور حکم جاری نہیں فرمایا. تیسری چیز، ہماری کوئی زمین یا ہمارا کوئی قیدی ان کے قبضے میں نہ ہو. نمبر چار، شاعر اسلام پر دنیا میں کسی جگہ کوئی پابندی نہ ہو، ہر مسلمان شاعر اسلام پہ عمل کر سکتا ہو، ان چار صورتوں کے باوجود جہاد فرض رہے گا اور مسلمانوں میں سے کچھ افراد کو لڑنا پڑے گا، تب جا کے ساری امت گناہ سے بچے گی، اور اگر چند افراد بھی نہیں نکلیں گے لڑنے کے لیے تو ساری امت اللہ کے دردناک عذاب کا شکار ہو جائے گا، ساری امت۔ اب یہ جماعت جو لڑنے جائے گی، یہ کہاں لڑے گی؟ جا کے اپنے ملک میں لڑے گی؟ اپنے ملک میں تو آئے نہیں نا وہ لڑنے کے لیے، یہ کہاں جائے گی؟ جی یہ سفر کر کے لڑنے جائے گی۔ عجیب ہے لوگ، آج جتنا بھی دنیا میں جہاد ہو رہا ہے یہ تو سارا اپنے دفاع میں ہو رہا ہے، ہمارا فلسطین ہم سے چھنا، لڑ پڑے، ہم تو نہیں گئے تھے لڑنے، وہ آئے لڑنے کے لیے، کشمیر میں ہم تو نہیں گئے لڑنے، وہ آئے لڑنے کے لیے، افغانستان میں ہم تو نہیں گئے لڑنے، وہ آئے لڑنے۔ ہم سے مراد مسلمان ہیں، میں مراد نہیں ہوں۔ چچنیا کے اندر وہ آئے لڑنے کے لیے، ہم تو نہیں گئے۔ ساری دنیا میں اپنی جگہوں کا دفاع ہو رہا ہے، کسی ایک جماعت کا نام بتا دو جو خود ان کے علاقے میں گئی ہو۔ کلیجہ ہلتا ہے کہ نہیں ہلتا؟ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر پر فرض ہے کہ سال میں ایک یا دو جماعت بھیجے گا، ایک یا دو جماعت بھیجے گا لڑنے کے لیے، اگر نہیں بھیجے گا اس امام کو معزول کر دو، اس نے مسلمانوں کو قرآن سے محروم کیا ہوا ہے، معزول کر دو۔ تمام فقہا، ہم فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں کیا شان والے فقہا تھے، بھولے بادشاہ تھے، انہیں پتا نہیں تھا ہم بھی آنے والے ہیں بعد میں، کیا کیا لکھے اس پہ بحث کی ہوئی ہے کتاب میں، کہ سال میں دو جماعتیں لڑنے کے لیے جائیں گی یا زیادہ جائیں گی۔ ایک فقیر نے لکھا نہیں، دو کافی ہیں، اگر دو بھیج دے تو اس خلیفہ کو معذور نہ کرو، اسے معاف رکھو، مسلمانوں کی منت۔ دوسرے فقہا کہتے ہیں نہیں جی، تم نے جو جہاد کے تین اہداف بتائے ہوئے نا، کل لکھوائے تھے میں نے تین اہداف، پہلا ہدف اسلامی دعوت محفوظ ہو جائے، دوسرا ہدف مستضعفین کی حفاظت ہو جائے، تیسرا رد العدوان۔ وہ کہتے ہیں یہ تین ہدف نہیں ہے، چوتھا ہدف بھی ہے، وہ ہے ادخال الاسلام فی بلاد الکفار، کافروں کے ملکوں میں اسلام کو داخل کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، تو اس کے لیے دو جماعتیں کہاں کافی ہوں گی، زیادہ بھیجنی پڑیں گی۔ میں نے کہا فقہا تم لڑتے رہو، کاش تمہیں ہمارے حالات پتہ چل جاتے، کہ ہم تو اپنا دفاع کرنے سے بھی مجبور ہیں، چہ جائے کہ ہم اس کا مطالبہ کریں کہ کہیں اور جائیں گے، اپنے دفاع کے لیے بھی کہتے ہیں پاگلو خاموش ہو، مسلحت نہیں تمہارے اندر، حکمت نہیں، وہ آ کے ہمیں مار دیں گے، ویسے تو ہم نے اللہ سے بیمہ کرایا، ویسے ہم نہیں مریں گے، وہ آ کے ہمیں مار دیں گے۔ کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے آپ حضرات؟ میں کہتا ہوں کہو فرض کفایا، ہم نے بھی تسلیم کیا اس لیے کہ جمہور اہل سنت میں ہم بھی شامل ہیں نا، لیکن فرض کفایا چار صورتیں موجود ہونے کی شکل میں رہے گا، فرض کر لو وہ چاروں صورتیں موجود ہیں آج، فرض کر لو، کافر اپنے اپنے ملکوں میں، کر لیا فرض آپ لوگوں نے؟ کوئی نہیں، کشمیر میں کوئی نہیں، اب فلسطین میں کوئی نہیں، افغانستان میں کوئی نہیں، چچنیا میں کوئی نہیں، جو ہے وہ خلیج میں کوئی نہیں، عراق میں کوئی نہیں، کوئی کہیں نہیں، سب کر لیا فرض آپ حضرات نے، کر لو تھوڑی دیر کے لیے، کیا جاتا ہے۔ نمبر دو، مسلمانوں کے کسی امیر نے بھی نہیں کہا کہ نکلو، کیونکہ وہ تو کیسے کہیں، مشکل ہے کہنا۔ نمبر تین، کہیں کوئی ہمارا آدمی قید بھی نہیں ان کے پاس، کوئی زمین بھی ہماری ان کے قبضے میں نہیں، سب کچھ ہمارا اپنے پاس، کرو کرو فرض، تھوڑی دیر کے لیے تو بادشاہ بن جاؤ، دکھوں سے آزاد ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ نمبر چار، شاعر اسلام پہ ساری دنیا میں عمل آسان ہے، جہاد بھی شاعر اسلام میں سے ہے، جب جہاد کی دعوت پہ پابندی لگے تو یہ بھی کفر کے مترادف ہوتا ہے۔ آپ یہ تصور کر لو کہ آپ دنیا میں جہاں جاؤ جہاد پہ شعلہ بیانی سے تقریر کرو، اذانیں دو، نمازیں پڑھو، کوئی بابری مسجد نہیں گری، دماغ سے نکال دو ان ساری، نکال دیا آپ لوگوں نے۔ اب بھٹی صاحب کیسے دور میں بیٹھے ہیں آج، کہ ساری دنیا کے کافر اپنے اپنے ملکوں میں سمٹ کے پڑے ہوئے، کہیں کوئی ہمارا آدمی ان کے قبضے میں نہیں، کوئی ہماری زمین ان کے قبضے میں نہیں۔ بات ذہن میں آ گئی؟ شاعر اسلام آزاد، تب بھی بھٹی صاحب پر جہاد فرض رہے گا کفایہ کی شکل میں کہ اب آپ کو ان کے ملکوں میں جانا ہے لڑنے کے لیے، تو آپ نے فرض کر لیا، چاروں صورتیں موجود ہیں، اب مجھے اس جماعت کا نام بتائیں جو گئی ہوئی ہے لڑنے کے لیے۔ نانا سوچیں، کوئی تو ہوگی، بتائیں بھائی، آپ ایک ایسے دور میں بیٹھے ہیں جب اسلام عزت عظمت کے ساتھ رہ رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اب آپ وہ جماعت بتائیں جو کفایہ ادا کرنے گئی ہے، جو جنازہ پڑھنے گئی ہوگی، وہ جماعت بتائیں۔ کوئی نہیں گیا ہوا، پھر سارے گناہگار ہو رہے نہیں ہو رہے؟ یعذبکم عذابا علیما، دردناک عذاب آ رہے نہیں آ رہا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یا تو پرانی کتابیں جلا دو، قرآن میں سے ان آیتوں کو کھرچ دو، نبی کے غزوات پہ مٹی ڈال دو، اپنے اسلاف کے کارناموں کو جا کے کسی زمین میں، کسی دریا میں بہا دو، پھر تو سکون سے زندہ رہ سکتے ہو، ورنہ کوئی رات سکون سے سونے کی نہیں، کوئی دن سکون سے بیٹھنے کا نہیں ہے، کوئی وقت اطمینان کا نہیں ہے۔ تصورات میں کوئی ساتویں آسمان کی سیر کر رہا ہے، کوئی آٹھویں پہ پہنچا ہوا ہے، کسی کو کیا نظر آ رہا ہے، کسی کو کیا رہا ہے، ان حالات میں خاک نظر آئے گا کچھ؟ اللہ والے موجود ہیں مگر ان کے دل دکھی ہیں، صاحب کش، صاحب معرفت لوگ موجود ہیں مگر ان کی راتیں سسکیوں راہوں کے اندر گزرتی ہیں، کہ فرض کفایہ کی شکل بھی موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ادا نہیں ہوتی۔ ساڑھے چار سو آیتیں معطل پڑی رہے ہیں قرآن کی، اور کوئی نہیں نکلتا۔ اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ سمجھ آ گئی آپ کو فرض کفایہ؟ بھولیں گے تو نہیں اس مسئلے کو؟ اب جس کو نہ آیا ہو، میں دوبارہ دہرانے کے لیے 10 دفعہ دہراؤں گا اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا، لیکن سمجھ کے جاؤ اور سمجھاؤ جاؤ۔ جہاد ابتدان فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ فرض کفایہ۔ یہ سعید ابن مسیب کے مذہب پہ ہیں بٹی صاحب۔ جمہور کے ہاں ابتدا میں فرض عین ہے، فرض کفایہ، لیکن فرض کفایہ کن حالات میں ہوگا؟ چار حالات۔ اب ان چار حالات کے برعکس جب حالات آ جائیں گے تو جہاد فرض عین ہو جائے گا، اور فرض عین کا معنی ایک ایک فرد کو اللہ خطاب کرے گا کہ تو بھی نکل، تو بھی نکل، تو بھی نکل، تو بھی نکل۔ بات سمجھ آ گیا؟ جب ان چار حالات کے برعکس، تو معلوم ہوا فرض عین ہونے کی چار شکلیں ہیں۔ فرض عین ہونے کی کتنی شکلیں ہیں؟ چار شکلیں۔ پہلی شکل، اذا دخلوا بلادنا، جب وہ ہمارے شہروں میں داخل ہو جائیں۔ فقہا آگے ہاتھ لگاتے ہیں ٹریفک پولیس کی طرح، کہتے ہیں رک جاؤ، یہ جملہ بھی نہ کہو، کیونکہ اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ہمارے شہر میں داخل ہو جائے، ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اس نے فرمایا کہ ابھی 46 میل دور ہو تو فرض عین ہو جائے گا۔ اگر ان کے دل میں، دماغ میں اس چیز کا کیڑا کل بلائے کہ ہم مسلمانوں کے علاقے میں جائیں اور قبضہ کریں، ابھی مسافت سفر پر ہوں گے کہ مسلمانوں کے ایک ایک فرد پہ، عورتوں پہ، بچوں پہ، بوڑھوں پہ، غلاموں پہ، مقروضوں پہ، سب پر فرض عین ہو جائے گا۔ نہیں نکلیں گے تو سارے گناہگار ہوں گے، سارے ظلم کی موت مریں گے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ فرض عین ہونے کی پہلی شکل، جب کافر ہمارے کسی ملک پر حملہ کر دیں، اس ملک کے مسلمانوں پہ فرض عین، اگر وہ کافی نہ ہو تو ان کے پڑوس والوں پہ فرض عین، اگر وہ کافی نہ ہو تو ان کے بعد والوں پہ فرض عین، یہاں تک کہ مشرق سے لے کے مغرب تک ایک ایک مسلمان پہ فرض عین ہوتا چلا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ دوسری شکل، اس پر قرآن کی کئی آیتیں موجود ہیں۔ دوسری شکل، جب مسلمانوں کا امیر اعلان کر دے کہ سارے نکلو، تو سب پر، یا جن جن کا نام لے کر کہے کہ تم تم تم، تو ان پہ فرض عین ہو جائے گا۔ مسلم میں روایت ہے وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں امیر کی طرف سے نکلنے کا حکم مل جائے تو نکل کھڑے. بات سمجھ آگی کہ نہیں آگئی؟ مسلمانوں کا ایک ہی امیر ہوتا ہے، اس کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو وہ فرض ہو جاتا ہے. تیسری شکل، یہ میں ابھی سنوں گا آپ سب سے، فرض عین کی چار شکلیں سنوں گا، اس لیے سارے غور سے سن لیں. سبق بند ہوتا ہے تو ہو جائے، رات تک پڑھیں گے 12 بجے تک انشاءاللہ، لیکن یہ مسئلہ گھول کے پینا پڑے گا. تیسری شکل کہ جب وہ مسلمانوں کی کسی زمین پر قابض ہوں یا کچھ مسلمان ان کے گرفتار، مسلمان ان کے قبضے میں ہوں، گرفتار ہوں، ان کو چھڑانے کے لیے فرض عین ہو جائے گا. نمبر 4، شعائر اسلام میں سے کسی پر پابندی لگا دیں اگر وہ کسی کو گرانے کی کوشش کریں شعائر اسلام میں سے، تو اس کے دفاع کے لیے فرض عین ہو جائے گا. یہ چار شکلیں عام طور پہ ہیں. علامہ شامی نے ایک اور شکل ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر جہاد فرض کفایہ کی حالت میں ہو لیکن کافر اپنے اپنے ملکوں میں ہونے کے باوجود زیادہ طاقتور ہوں اور مسلمان تھوڑے ہوں، تو تھوڑوں کے نکلنے سے تو کام چلے گا نہیں، اس وقت بھی سب کو نکلنا پڑے گا کفایہ ادا کرنے کے لیے، سب کا نکلنا فرض عین ہو جائے گا. کفایہ کرنے کے لیے فرض عین ہو جائے گا، کیونکہ تھوڑوں سے تو کفایہ ہوگی نہیں، وہ سامنے زیادہ طاقتور ہے. بات آپ حضرات کے ذہن میں آ رہی ہے بھائیو؟ تو کتنی شکلیں ہیں فرض عین کی؟ اب میں دوبارہ دہراؤں گا، آپ پھر سنیں گے. پہلی شکل، جب وہ حملہ کرنے کے لیے ہمارے کسی ملک یا شہر کی طرف چل پڑیں تو ابھی وہ مسافت سفر پر ہوں گے کہ فرض عین ہو جائے گا. نمبر 2، مسلمانوں کا امیر ان کو نکلنے کا حکم دے دے. ہاں، اس میں نمبر 3 میں اصل بات رہ گئی. نمبر 3 اس وقت ہے اذا التقى الصفان، جب دشمن آمنے سامنے آ جائے، جب دشمنوں کی صفیں آمنے سامنے ہو جائیں مجاہدوں کے، اس وقت کسی کا پیچھے ہٹنا حرام ہے، اس وقت وہاں موجود لوگوں پہ فرض عین ہوگا، یعنی جب وہ چیلنج کر دیں. بات آپ حضرات کے ذہن میں آ گئی؟ تو اب ہم اس کو یوں شمار کر لیں گے، آسان کر دیں گے اس کو. پہلا، جب وہ حملے کے لیے چل پڑے. دوسرا، ہمارے کسی علاقے پہ قبضہ کریں، کسی آدمی کو قید کریں یا شاعر اسلام پہ پابندی لگا دیں. تیسرا، جب دشمنوں کی اور ہماری صفیں آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں. اور چوتھا، جب ہمارا امیر نکلنے کا حکم دے دے. تو ان چار شکلوں میں جہاد کیا ہو جاتا ہے؟ فرض عین، ایک ایک فرد پہ فرض ہو جاتا ہے. اب آپ مفتی ہیں، میں مستفتی ہوں. مستفتی کہتے ہیں فتویٰ پوچھنے والوں کو. تو میں آپ سب مفتی حضرات سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ ہمارے کسی شہر میں داخل تو نہیں ہوئے نا؟ جی بھائی بتاؤ بھائی، مفتی حضرات. اچھا جی، گھروں میں بھی داخل ہو گئے. دوسرا مسئلہ میں آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت صفیں آمنے سامنے کھڑی ہیں کہ نہیں کھڑی؟ تیسرا مسئلہ آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، ہمارے کچھ لوگ، کچھ زمینیں، کچھ شاعر، ان کے ہاتھوں پامال ہو کر ان کے قبضے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی کل ایک ساتھی کے لیے خبر آ رہی ہے، ابھی تحقیق نہیں ہو رہی، کہ انڈیا کی جیل میں اسے مار مار کے شہید کر دیا. ہم نے کل سارا دن سبق کے بعد اور رات اسی مسئلے کی جستجو میں گزاری، اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اور چوتھی چیز، مسلمانوں کی امیر نے نکلنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ تو کوئی ہمارا امیر ہی نہیں ہے تو کون حکم دے سکتا ہے ہمیں؟ جان چھوٹ، اول کسی کا ہے نہیں، جن کا ہے ان کے بھی نیچے تین تین چار چار امیر ہیں، تو جان چھوٹی، خدا کا حکم بھی پامال اور دین بھی گیا. جی غاصب ہے، یہ شرعی امیر نہیں ہوتے. جی بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ امیر سے محروم رہنا یہ بھی عذاب علیم کی ایک شکل ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص مر گیا اور اس کے گلے میں اس چیز کا عمارت کا توق نہ ہوا, یعنی کسی امیر کے ہاتھ میں اپنی گردن نہیں دی ہوئی اس نے, وہ جاہلیت کی موت مرے گا, مردار مرے گا وہ. تو جو لوگ جہاد کی بیعت کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں کتنی بڑی موت سے بچایا, پھر اس کو نبھانا بھی چاہیے. کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو اب میں مفتی حضرات سے پوچھوں گا کہ اس حال میں جہاد فرض عین ہوگا یا فرض کفایہ ہوگا؟ فرض عین میں افراد کی طرف حکم متوجہ ہوتا ہے یا اس کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ افراد میں آپ اور میں بھی شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اچھا, پھر آپ کی مرضی, آگے جو بھی کریں. پھر سن لیں, کافر مسلمانوں پہ حملے کے لیے نکل پڑے, مسافت سفر پہ ہوں, فرض عین. دشمن اور ہم آمنے سامنے صفوں میں آ جائیں, فرض عین. وہ ہمارے کسی مسلمان کو قید کر لیں, کوئی زمین قبضے میں لے لیں, شاعر اسلام پر پابندی لگا دیں, فرض عین. اور جب امیر نکلنے کا حکم دے دے, فرض عین. یہ چار شکلیں ہیں فرض عین ہونے کی. پانچویں میں نے عرض کی تھی کہ جب جہاد فرض کفایہ کی حالت میں ہو. وہ میں نے آپ کو تصورات میں وہ حالت بتائی تھی نا, کوہ قاف لے گیا تھا آپ کو دماغی طور پہ, مراقبہ کرایا تھا اس زمانے کا کہ جب وہ اپنے اپنے ملکوں میں ہم عزت تھے, اور یہ ان حالات میں اتفاق ایسا ہوا کہ وہ اپنے ملکوں میں ہونے کے باوجود طاقتور ہیں اور ہم تھوڑے ہیں. اب اگر ایک دو جماعتیں گئی لڑنے, وہ تو ماری جائیں گی وہاں, تو اب پھر سب کو نکل کے اس فرض کفایہ کو ادا کرنا پڑے گا. یہ پرانے زمانے کی باتیں, ان کو یاد کر کے کیا کریں گے؟ کس کس کو یاد ہو گئی یہ چاروں شکلیں؟ اب جن ساتھیوں کو یاد نہیں ہوئی وہ اکٹھے بیٹھ کے دہرائیں ان کو, کیونکہ اس سے آگے سبق لے جانا اچھا نہیں ہے. پانچ منٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس, میں پھر دہرا رہا ہوں آخری دفعہ کہ جب وہ ہمارے کسی علاقے پہ حملہ کرنے کے لیے چل پڑیں, مسافت سفر پر ہوں, تو فرض عین ہو جائے گا. نمبر دو, ان کی اور ہماری صفیں آمنے سامنے, فوجیں آمنے سامنے آ جائیں, تو فرض عین ہو جائے گا. تیسری, وہ کچھ افراد کو قید کریں یا زمین پہ قبضہ کریں یا شاعر پہ پابندی لگائیں, تو فرض عین ہو جائے گا. چوتھا, ہمارا امیر نکلنے کا حکم دے دے, تو فرض عین ہو جائے گا. یہ دہرا لیں آپ. اب اس کے بعد ایک زبردست بات آنے والی ہے. ایک صورت بھی ہوگی تو فرض عین ہو جائے گا, چاروں کا ہونا ضروری نہیں ہے. اب بہت دلچسپ بحث ہے, لیکن اس میں آپ لوگوں کو اپنا جائزہ لینا پڑے گا سر سے پاؤں تک. وہ ہے جہاد کی شرطیں. پورے ملک میں آپ جہاں جائیں ہر کوئی کہے گا جی جہاد کی شرط ہی نہیں ہے تو کیسے جہاد ہوگا. اسے پوچھو جہاد کی شرط کیا ہے, کہتے پتہ نہیں. عرب سے عجم تک, یورپ سے ماوراء النہر تک میں نے مختلف مجموعوں سے پوچھا کہ جہاد کی شرطیں سناؤ, کوئی نہیں سنا سکا. جب کرنا ہی نہیں ہے تو کیوں یاد کریں؟ البتہ جب کہو جہاد کرو, کہتے شرطیں نہیں. تو اب آپ لوگوں نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ آپ میں ہیں کہ نہیں ہیں, باقی کو چھوڑ دو. چلو لیں گے جائزہ اور یاد بھی کر لیں گے ساتھ ساتھ شرطوں کو. شروع کریں پھر لکھنا. چھ شرطیں, اور مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جائیں کہ آپ میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی, کیونکہ بعض شرطیں ایسی ہیں جو صرف آپ کو پتہ ہیں, مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ پائی جاتی ہیں کہ نہیں. پہلی شرط ہے مسلمان ہونا. پہ کوئی چھلکا لگ گیا تو تین مریدین گرے اس چھلکے کو اتارنے کے لیے, پھر اللہ تعالیٰ کھینچ کے ہمیں جہاد میں لے گیا. یاور سے آگے ایک باڑی کا علاقہ تھا, اس علاقے سے آگے گئے. اب رات کو تین بجے کو وضو وغیرہ کرنا تھا, اٹھے تو اوپر کھڑا تھا تو پھسل کے نیچے چشمے میں, دیکھا کوئی مرید ہو, کوئی اٹھائے, کوئی شاگرد ہو, کوئی نہیں. رات کے تین بجے سارے سر سے پاؤں تک کپڑے گیلے اور چوٹ لگی ہوئی. اب بھاری جسم آدمی کو تو ویسے گرنے میں آسانی ہوتی ہے, بہانا چاہیے تھوڑا سا. پتا چل گیا کہ کلی دینہ یا جزی تھی. ڈیڑھ ڈیڑھ سو نفل پڑھواتے ہیں یہ حضرات تربیتوں کے دوران, اور چھوٹی سی بات پہ پچیس پچیس ڈپس نکلواتے ہیں. بازوؤں کو پتا چل جاتا ہے کلی دینہ یا جزی دین ہے. کہتے آگے تو دیکھیں ذرا, محسوس ہو جائے گا سب کچھ انشاءاللہ. تو ابھی آپ کو علم کا ایک اور باب نصیب ہو گیا. اب آخری بات میں اس موضوع پہ جو بات عرض کیا کرتا ہوں اور یاد کرائی جاتی ہے اس کو یاد کر. یہ جو شد و مد کے ساتھ فرض کفایہ کا موضوع لایا جاتا ہے کہ جی آج فرض کفایہ ہے تو ہم نہیں نکلیں گے, آپ ماضی میں حضرات علماء کو دیکھیں, صحابہ سے شروع کریں, یہ مسلمانوں کا انتظام درست رکھنے کے لیے فرض کفایہ کا لفظ کہا جاتا تھا. اس لیے کہ اتنے فضائل ہیں جہاد کے, اتنے فضائل ہیں کہ حد نہیں ہے کوئی حد. مسلمان کو کعبہ سے پیار ہے کہ نہیں؟ حدیث میں بتایا گیا کعبہ میں عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے جہاد. مسلمان کو مسجد نبوی سے پیار ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے سمجھایا کہ مسجد نبوی میں نماز سے بھی زیادہ اجر ہے ثواب, زیادہ اجر ہے جہاد. مسلمان کو حج سے پیار ہے کہ نہیں؟ بتایا گیا کہ حج سے بھی زیادہ اجر ملے گا, بشرطے کہ حج فرض نہ ہوا ہو. حج فرض ہے تو جانا پڑے گا, اس کو چھوڑنا پھر یہودیت اور نصرانیت بن جاتا ہے. مسلمان کو راتوں کو نوافل کا اہتمام کا شوق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فرمایا گیا اس سے بھی زیادہ ہوتا. شب قدر کی رات اگر کسی کو جا کے کعبہ میں حجر اسود کے سامنے نماز پڑھنے کا موقع ملے, مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ افضل ہے جہاد. منا اور عرفات میں جانے پہ دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ فرمایا گیا اس سے بھی زیادہ افضل ہے جہاد. تو اتنا زیادہ جہاد کے فضائل بیان ہوئے اسلام کی حفاظت کے لیے کہ سیدنا عثمان غنی کہتے تھے کہ میں ایک حدیث تم لوگوں کو سناتا نہیں ہوں, تم مکہ مدینہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے سب, ہمیں پیچھے کا انتظام چلانا مشکل ہو جائے. لیکن جب بوڑھے ہو گئے فرمایا کہ بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں حدیث کو چھپانے والا نہ بنوں, تو سن لو. پھر وہ حدیث سنائی کہ ایک رات اللہ کے رستے کا پہرا دوسری جگہوں پہ ہزار راتیں عبادت کرنے سے افضل ہے. یعنی ہزار راتیں ایک شخص کعبہ میں عشاء سے لے کے فجر تک نماز پڑھتا رہے کعبہ میں کھڑے ہو کر, اس سے بھی زیادہ ایک رات کا پہرا دینا. تو جو صحابہ کو تو آخرت چاہیے تھی نا, تو جس کو ایک ہزار راتوں کی محنت ایک رات میں مل رہی ہے وہ بھاگے گا نہیں بھاگے گا؟ یہ ذرا بزنس مینوں سے پوچھو, تاجروں سے, ان سے کہو کہ فلاں جگہ یہاں تمہیں جو نفع ہو رہا ہے نا فلاں جگہ جاؤ, پانچ دن کا ایک ہی دن میں ہو جائے گا, ایسے دوڑیں گے کہ کیا کہنے. اور کہو ایک سال کا نفع ہو جائے گا تو اس سے بھی تیزی سے دوڑیں گے, اور چلے جائے گا 83 سالوں کا نفع ہو جائے ایک دن میں پھر تو دوڑ لگا دیں گے. جس کو آخرت مقصود ہے وہ تو نفع چاہے گا. تو تب ان حالات میں کہ پیچھے کا نظام درہم برہم نہ ہو جائے, آخر مسجدیں بھی تو آباد رکھنی ہیں, علم تعلیم و تعلم کو بھی تو درست رکھنا ہے, مسلمانوں کے جو حکومتی معاملات ہیں وہ بھی تو درست رکھنے ہیں. اس لیے کہا گیا فرض کفایہ. بھائی فرض ہے نہیں, رک جاؤ. یہ بھاگتے ہوئے لوگوں کو روکنے کے لیے ایک بند باندھا جاتا تھا کہ سارے نہ نکلو فرض کفایہ. پھر وہ انتظار میں کہتے ہیں یار پچھلے سال تم نے کفایہ کیا, اس سال ہمیں کرنے دو. یہ حالت ہوتی تھی ان کی. آپ ذرا محدثین کے حالات پڑھیں امام بخاری کے, امام بخاری کی تلوار بھی آپ لوگ نہیں اٹھا سکتے, اتنی بھاری ہوا کرتی تھی. سمجھتے ہیں کہ وہ بھی شاید نزاکت خان تھے کہ ہل نہیں سکتے ہوں گے اپنی جگہ سے, ایسا نہیں تھا. محدثین کی ورزشیں تک کتابوں میں لکھی ہیں کہ کوئی الٹا سر یوں کر کے ورزش کرتا تھا, کوئی یوں کرتا تھا. علماء اتقیا میدانوں میں تیر اندازیاں اور گھڑ سواریاں اور یہ کرتے نظر آتے تھے. آج علماء یہ کام کریں لوگ کہیں گے مولوی خراب ہو گیا, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تقوی کا معیار تسنن اور بناوٹ بن گیا. تو فرض کفایہ کا مسئلہ لوگوں کو جہاد سے اس لیے روکنے سے تھا کہ سب نہ نکل کھڑے ہوں, اور آج اس مسئلے کا استعمال اس لیے کہ کوئی نہ نکل کھڑا. جس سے پوچھو کہ فرض کفایہ میں نہیں جاتا. تو اس فتوے کا مقصد وہ تھا یہ نہیں ہے جو آج بیان کیا جاتا ہے. یہ بات بھی یاد رہے گی آپ حضرات کو اچھی طرح سے, ورنہ آپ دیکھ لیں صحابہ کیسے نکل رہے ہیں, تابعین کیسے نکل رہے ہیں, محدثین کیسے نکل رہے ہیں, سارے حضرات دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں. اگر اتنا معمولی قسم کا فرض کفایہ تھا تو سب دوڑ دوڑ کے کیوں جاتے؟ اور فرض کفایہ میں سے بھی اگر کچھ لوگ کفایت نہ کر رہے ہوں سب کو فرض عین چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے. جتنا فرض عین کے چھوڑنے کا گناہ ہے اتنا ہی فرض کفایہ کے چھوڑنے کا گناہ ہے. اس لیے کہ وہ بھی قطعی فریضہ ہے یہ بھی قطعی فریضہ ہے. اس کا منکر بھی کافر ہوتا ہے اس کا منکر بھی کافر ہوتا ہے. بہرحال ہم نے فرض کفایہ بھی عرض کر دیا, فرض عین بھی عرض کر دیا, اس کی چاروں شکلیں بھی عرض کر دی, اور آپ حضرات نے فتویٰ دیا ہے کہ فرض عین ہونے کی چاروں شکلیں موجود ہیں. دیا نا فتویٰ آپ حضرات نے آج, اور آپ نے یہ فتویٰ بھی دیا کہ آپ میں چھ شرطیں بھی موجود ہیں الحمدللہ. تو اس لیے پھر اب کوئی پیٹھ نہ پھیرے اور بس اپنے آپ کو اس عمل کے لیے وقف کر دیں انشاءاللہ, اس کی خدمت کے لیے, اس میں لگنے کے لیے, اس میں چلنے کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے گا. اب تھوڑا سبق کو چلانے کی کوشش کریں گے. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يسألونك, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں, عن الشهر الحرام, حرمت والے مہینے کے بارے میں, کہ قتال فيه, کہ اس میں قتال کا کیا حکم ہے. حرمت والے مہینے چار ہیں, تین تو کٹھے آتے ہیں ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, اور ایک الگ ہے رجب. جی یہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں یہ آیت نمبر 217 شروع ہو گئی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217. یسألونک, یہ آپ سے پوچھتے ہیں, عن الشہر الحرام, حرمت والے مہینے کے بارے میں, قتال فی, کہ اس میں قتال کے کیا حکم ہے. بدل استعمال ہے کہ حرمت والے مہینے میں کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں, اس میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں. اصل بات جو تھی وہ اس آیت کو اس آیت کے پیچھے لانے کا مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کو قتال سے تو کوئی انکار نہیں تھا, لیکن وہ حرمت والے مہینوں اور حرمت والی جگہ لڑنے سے ڈرتے تھے. ان کے اصل دشمن تو کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اس لیے ان آیتوں کو فوراً لایا تاکہ ان کے دل سے اس بات کو نکالا جائے اور سمجھایا جائے کہ قتال بھی عبادت ہے, اور یہ عبادت ان حالات میں عبادت بن جاتی ہے تو تمہیں کرنا ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 17 مہینے کے بعد آپ نے حضرت عبداللہ بن جہش, جو آپ کے پھوپی زاد بھائی تھے, ان کو امیر بنا کر ایک سریا روانہ فرمایا. یہ پہلا سریا تھا اسلام میں جس کو سریا ابن جہش, سریا عبداللہ بن جہش کہتے ہیں, اور ان کا کام تھا استطلاع, دشمنوں کی نگرانی کرنا, جاسوسی. بڑا زبردست نیٹ ورک تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جاسوسی کے نظام کا کفر کو کہیں رکھنا نہیں ملا. 10,000 آدمی مدینہ میں تیاری کر رہے ہیں اور مدینہ سے 1 کلومیٹر باہر بھی اس کی خبر نہیں پہنچ رہی. ماشاءاللہ, مانتے ہیں اس نظام کو. ایک خط جا رہا تھا عاطف ابن ابی بلتا کے رستے میں پکڑوایا, ایسا زبردست نظام. اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر ایک جاسوس بیٹھا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی لاش دور پڑی تڑپ رہی تھی. حضرت سلمہ بن اقوا نے پہچان بھی لیا اور جا کے بار میں اس کو مجلس سے کسی طرح اٹھایا اور گھیر کے جا کے باہر پھینک دیا. سارے راز محفوظ رہتے تھے ان کے, پکے تھے نا. تو یہ سریا بھی بھیجا تھا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی تھی. بس یہ لوگ جب وہاں پہنچ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جمادی الاخرہ کی آخری تاریخ تھی سمجھے, اور رجب کی پہلی تاریخ تھی, تو کافروں سے کچھ لڑائی ہو گئی, ایک شخص مارا گیا. تو اب مشرکوں نے شور مچایا کہ یہ تو حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں کرتے. صحابہ بھی بڑے قبیطہ خاطر تھے, دل پریشان تھا کہ کہیں ہم نے گناہ تو نہیں کر دیا. تو اس کے بارے میں یہ آیتیں تفصیل سے نازل ہوئی. یسألونک کا, یہ سوال کرنے والے سائل کون تھے؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں خود مسلمانوں نے یہ سوال کیا تھا, اور بعض مفسرین کہتے ہیں کافروں نے سوال کیا تھا. قل قتال فی کبیرہ, فرما دیجیے اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے. یہ ابتدا میں تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ امت کا اجماع ہو چکا کہ اب حرمت والے مہینوں میں جنگ کا آغاز کرنا جائز ہے, لیکن یہ اس زمانے میں منع کیا گیا تھا. وصد عن سبیل اللہ, اور اللہ کے رستے سے روکنا. وکفر بہ, اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا. والمسجد الحرام, اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اس کے اہل کا، مسجد حرام کے اہل کا وہاں سے نکالنا. ان اہلہ ان اولیاءہ الا المتقون، اصل اولیاء تو یہی صحابہ تھے اس کے. اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے. والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ یعنی کفر کرنا، لوگوں کو کفر کی دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کے دین سے گمراہ کرنا، یہ خون ریزی سے زیادہ سخت ہے. اب ان کافروں کے بارے میں مسلمانوں کسی دھوکے میں نہ رہنا، ان کے گورے رنگت، ان کے مسکرانے والے چہرے، ان کے ناچتے جسم سے کہیں ان کو یار نہ سمجھ لینا، بلکہ رب کی بات ماننا. اور تمہارا رب ان کی خصلت بیان کر رہا ہے، سنو. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ برابر تم سے لڑتے رہیں گے، مستقل تم سے لڑتے رہیں گے، ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. کیوں؟ حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، پھیر دیں. ان استطاعوا، اگر وہ اس کی طاقت پائیں. چنانچہ مسلمانوں کو ان استطاعوا کے لفظ سے اشارہ دے دیا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا دین ایمان، تمہاری نسلوں کا دین ایمان محفوظ رہے، تو ان کو استطاعت میں آنے ہی نہ دو، پہلے سے ہی اپنا اقدامی طریقہ کاروائی رکھو تاکہ ان کو قوت ملے ہی نہ. اگر انہیں قوت مل گئی، پھر اللہ کا کہنا یہ کہ یہ تمہیں لڑ لڑ کے کافر بنائیں گے. جس طرح سے آج ہم میں سے کوئی ظاہری کافر ہے، کوئی باطنی کافر ہے، کوئی اندر سے بچ رہا ہے، کوئی اوپر سے بچ رہا ہے، کوئی کس طور پہ گر رہا ہے، ہر شخص کو فکر ہے میری جان بچ جائے، بس ایمان بچے نہ بچے، دین بچے نہ بچے، میری بچوں کا ایمان بچے نہ بچے. یہی حالت، ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑا، ہم ان کی باتوں میں دھوکے میں آتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تم سے برابر لڑتے رہیں گے ہر میدان میں تاکہ تمہیں کافر کر دیں اگر ان میں طاقت ہو. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو تم میں سے پھر جائے گا اپنے دین سے، فَيَمُتْ، پھر مر جائے گا، وَهُوَ كَافِرٌ عَلَتِ کفر پر، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے دنیا آخرت میں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ ہیں آگ والے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب جو لوگ ان کافروں کی بات نہیں مانیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے تمہاری، ہم اپنا وطن چھوڑیں گے، لڑیں گے تمہارے ساتھ، جو ہوگا مارے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مار دو ہم سب کو مار دو، ہم تمہاری اطاعت قبول نہیں کرتے، ان کا کیا حکم؟ دوسرا صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دے دی ہمیں لڑنے کی، لیکن ممکن ہے تھوڑا تھوڑا ناراض ہو ہم سے کہ ہم نے شارع حرام میں کیوں کافر مارا تھا. تو اللہ نے کہا نہیں، تھوڑا تھوڑا ناراض بھی نہیں ہوں بلکہ بہت بہت خوش ہوں تم سے. دیکھو، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، جن لوگوں نے ایمان لائے پھر ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جہاد کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، تم پہ تو ہماری رحمت برس رہی ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. اگلی آیت دیکھیں، تھوڑا تشریح کم کریں گے تاکہ سبق بھی آگے بڑھ جائے، آیتیں بھی پوری ہو جائیں، اللہ کرے. 239 نمبر نکالیں آیت، جلدی پڑھو بھائی. اللہ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی بہت حفاظت کیا کرو، خصوصاً عصر کی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو. اب حکم ملا کہ اللہ ایک طرف جہاد کا حکم دیتا ہے، دوسری طرف کہتا ہے نماز میں ادب سے کھڑے رہو. اب کافروں سے تو لڑائی ہو رہی ہے، اور اس لڑائی میں پھر کیسے یہ ساری شرطیں پوری ہوں گی؟ کہا بھائی مجاہد کو مستثنا ہے اس کام سے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو کافروں کا، یعنی خوف کی حالت میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا، تو پیدل پڑھ لو کھڑے ہو کر، اور رکبانا، یا سواری پر بھی پڑھ لو. پھر سواری ادھر ادھر بھاگتی رہے، منہ قبلہ کی طرف رہے نہ رہے، سواری چل پڑے، کوئی بھی شکل ہو، تمہاری نماز نہیں ٹوٹے گی کیونکہ تم مجاہد ہو، تم جہاد میں نکلے ہوئے ہو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن پالو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح اس نے تمہیں سکھایا وہ طریقہ جسے تم نہیں جانتے تھے. ما لم تکونوا میں ما مستریہ بھی ہو سکتا ہے، ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے. دو تین مسئلے معلوم ہو گئے. پہلا یہ کہ نماز بہت اہم ہے، جہاد میں بھی معاف نہیں ہوتی. جو مجاہد نماز میں سستی کرے گا وہ مجاہد نہیں رہے گا، اس کا جہاد ختم. نماز اتنی اہم ہے، لیکن مجاہد کو رعایت دے دی کہ حالت جنگ میں اگر تمہارے اوپر نماز آ جائے تو پیادہ کھڑے ہو کے پڑھ لو، یا سواری پہ پڑھ لو، سواری دوڑتی رہے بھاگتی رہے، تمہاری نماز ہو جائے گی. لیکن اگر اس کا بھی امکان نہ ہو پھر قضا کر لو بعد میں، جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں قضا ہو گئی تھی، جب عصر کی نماز بھی قضا ہوئی تو دل پہ بہت چوٹ پڑی اور فرمایا اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطی سے بھی محروم کیا. پھر رات کو جب آپ فارغ ہو گئے تو حضرت بلال سے اذانیں دلوائیں اور ہر نماز کو قضا کیا. تو ایسی حالت بھی بعض دفعہ پیش آ جاتی ہے، لیکن یہ معذوری کی حالت میں ہوگی. لیکن جب پھر تم جہاد سے واپس آ جاؤ تو اب یہ نہ سوچو کہ بخشے بخشائے ہو گئے، اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں، اب بھی اللہ کا ذکر کرو، نمازیں قائم رکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ طریقہ سکھایا جس کو تم پہلے نہیں جانتے. یہ بھی آیات جہاد میں سے ہے اور احکام جہاد سے اس کا تعلق ہے. وہ آپ فرشتے تو بنا رہے ہوں گے ماشاءاللہ، تو اس میں لکھ لیجئے گا پھر اسے. صفحہ 243 سے 252، آیت نمبر 243 سے 252. تحریض علی القتال اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت عجیب طریقے سے مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دے رہے ہیں. آدمی جہاد سے کیوں رکتا ہے؟ دو وجوہات ہوتی ہیں عام طور پہ، ایک موت کا ڈر کہ مر جائیں گے، جہاد میں جا کر مر جائیں گے بس فوراً، کیونکہ وہاں موت بیٹھی ہوئی ہے، یہی ڈر ہوتا ہے نا آدمی کو، اس وجہ سے اکثر لوگ تو اس وجہ سے نہیں ڈرتے. دوسرا مال کا نقصان ہو جائے گا، پیچھے کوٹھی بنگلہ گھر یہ رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں قصہ سناتا ہوں، فیصلہ تم خود کر لو. الم ترا، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہ ترا میں رویت قلبی مراد ہے، یعنی الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، دیکھا تو نہیں تھا، موجود نہیں تھے اس وقت میں، تو اس لیے رویت قلبی مراد ہے. الی الذین خرجوا من دیارہم، ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے. قرطبی میں لکھا ہے کہ ان کی بستی کا نام تھا داوردان، یہ جو مردان ہے نا اس طرح سے داوردان ان کی بستی کا، تو یہ داوردان سے نکلے تھے. وہم الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے، ایک قول 6 لاکھ تھے، ایک قول 80,000 تھے، ایک قول 40,000، ایک 30,000، 37,000، 70,000، 8,000 اور 3,000، یہ مفسرین کے اقوال ہیں. صحیح قول یہ کہ یہ الوف جمع کثرت ہے، تو 9,000 تھے تو بہرحال زیادہ ہی تھے. اب زیادہ کتنے تھے وہ میرے رب کو پتا کتنے تھے. مفسرین نے اسرائیلی روایات سے جمع کیا ہے تعداد کو، اور اسرائیلی روایات کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے شریعت کے کسی حکم سے نہ ٹکراتی ہوں. تو یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکلے، حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے. ایک تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ قیل انہم فروا من الجہاد فی سبیل اللہ، یہ سارے بھاگے تھے جہاد فی سبیل اللہ سے. لما امرہم اللہ بہ علی لسان حزقیل علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا اپنے نبی حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر. یہ بھی ایک قول ہے، ایک قول ہے کہ تعاون سے بھاگے تھے، فروا من التعاون، تعاون سے بھاگے تھے یہ لوگ، کہ کس طرح سے تعاون کا مرض آ گیا علاقے میں تو سارے بھاگے کے بچ جائیں. اب جا رہے ہیں موت سے، جہاد سے بھاگ کر یہ سارے بھاگ گئے. اب کیا ہوا؟ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا سارے مر جاؤ، 6 لاکھ کے 6 لاکھ وہاں مرے پڑے. ثم احیاهم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور سمجھتے نہیں ہے کہ اس زندگی کا اور آخرت کا کیا مقصد ہے. مسلمانوں دیکھ لیا تم نے کہ موت سے بھاگے تھے مر گئے، جب مر گئے اللہ نے زندہ کر دی، جب موت سے بھاگے تو کیا ہوا؟ مر گئے، نہیں بچ سکے، اور جب مر گئے تو زندہ کر دیا. تو میں تمہیں ایک ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ تم مرو گے اور زندہ ہو جاؤ گے، وہ طریقہ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا، اگر موت سے بچنا ہے تو بھاگو نہیں بلکہ سامنا کرو اور شہید ہو جاؤ زندہ ہو جاؤ گے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا، کیسا ربط ہے قرآن، واقعہ سنا کے فوراً حکم دے دیا کہ دیکھو تم نہیں بھاگنا اس طرح سے ورنہ مارے جاؤ گے، اور مرنے کے لیے نکلو تو بچ جاؤ گے، بچنے کی دو شکلیں، فتح پاؤ گے یا شہادت پاؤ گے، ہرال میں بچو گے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کے رستے میں. واعلموا، اور جان لو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے. یا اللہ جائیں گے تو صحیح، پر پیسے دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جان دینا تو آسان ہے پیسے دینا تھوڑا سا مشکل ہے. فرمایا اچھا پیسے نہیں دیتے ہو، مجھے قرضہ دے دو، میں تمہارا رب ہوں، مجھ پہ تو اعتبار کرو. اللہ پہ اعتبار کرتے ہو نہیں کرتے؟ کہا کرتے ہیں. پھر کہا اللہ نے کہا قرضہ دے دو. کہتے اچھا جی پھر لے لو, واپس کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اللہ نے کہا اضعافاً کثیرا, میرے ہاں تو سود نہیں ہوتا, کئی گنا بڑھا کے تمہیں دوں گا. اب یہ جو اللہ سے پیار کرتا ہوگا دے دے گا اللہ کو قرضہ, تو جہاد کے لیے چندہ بھی جمع ہو گیا کہ اور جہاد کے لیے افراد بھی تیار ہو گئے, ساری تشکیل ہو گئی مزے سے. من الذی, کون ہے وہ شخص, یقرض اللہ قرضا حسنا, جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرضہ دے. اچھا قرضہ وہ ہوتا ہے جو خوش دلی کے ساتھ دیا جائے اور دینے کے بعد آدمی واپسی کا فوری تقاضا نہ کرے اور تنگ دل نہ ہو. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً, پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا کئی گنا. وَاللَّهُ يَقْبِضُ, اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں پہ روزی تنگ کرتا ہے ابتلاءً, آزمانے کے لیے. وَيَبْسُطُ, اور کچھ پر روزی کو کشادہ کرتا ہے امتحاناً, امتحان لینے کے لیے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اللہ کیا پتا تو ہمیں دے یا نہ دے واپس. کہا میرے پاس ہی آنا ہے بھائی, دے دوں گا, میرے پاس آ جاؤ گے. الہی ترجعون, اللہ کے پاس لوٹ کے آؤ گے, وہاں تمہیں دے دوں گا سب کچھ. تو اب اللہ کے پاس تو لوٹ کے جانا ہی پڑے گا اپنا قرضہ واپس لینے کے لیے. اس لیے کچھ لوگ اللہ کو دیتے ہی نہیں ہے کہ کہیں واپس جا کے لینا نہ پڑے اس سے, ساری زندگی اسی جگہ رہیں, لیکن واپس جانا پڑے گا ہر حال میں. کتنی خوبصورت دعوت دی جہاد کی, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے. کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے کہا, اللہ کے نبی سے کہا کہ میں اپنے اللہ کو قرضہ دوں گا سب سے پہلے. میرا ایک باغ ہے, اس میں 600 کھجورے ہیں اور اعلیٰ درجے کا باغ ہے. گئے گھر میں اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو آیت نازل ہو گئی, اٹھو اللہ کو قرضہ دیتے ہیں. اس لیے کہ جب آدمی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو قرضہ لینے والا بہت خوش ہو جاتا ہے, تو ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے. تو ابے دہدا جو ان کی بیوی تھی فوراً ہی کھڑی ہو گئی, اپنے بچوں کو لیا کہ یہاں سے نکلیں, کہ اب یہاں کا سایہ بھی ہم نہ لیں کیونکہ اللہ کو دے دیا نا. تو اپنے بچوں کی جیب میں اس باغ کی کھجوریں تھیں, وہ بھی نکال نکال کے پھینک رہی تھی, اور ان کی منہ میں انگلی ڈال کے بھی کھجوریں باہر پھینک رہی تھی کہ اب اللہ کو دے دیا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسے جذبے کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرماتا ہے, جو جہاد میں خرچ کرتے ہیں ان کا مال کم نہیں ہوتا, زیادہ ہوتا ہے, اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ جلتے رہتے ہیں, حسد کرتے ہیں کہ کہاں سے آ گیا اتنا, کیوں آ گیا اتنا, کدھر سے آ گیا اتنا. تو جلتے رہو. فیضائف اور اضافا کثیرا, اللہ نے بڑھا دیا, اب ہم کیا کریں اس میں. چلیں جی آگے. الم تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم من كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا. یہ واقعہ بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کا, اور اس واقعے میں مسلمانوں کو جہاد کرنے کے طریقے, جہاد میں آنے والی بعض آزمائشیں, جہاد کا انجام و ابتلا, مجاہدین کے اندر گروپ بننا کہ کتنے گروپ بنانے چاہیے مختلف کاموں کے لیے, اور دعائیں کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے, اور پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان فرما دی. فرض عین اور فرض کفایہ کا مسئلہ بھی اس میں بیان فرما دیا اللہ رب العالمین نے. بہت جامع رکوع ہے, میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا چونکہ اکثر باتیں میں بتا چکا ہوں, صرف اشارہ کرتا جاؤں گا ایک ایک چیز پر. الم ترى, اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا, الى الملأ, ایک جماعت کی طرف, من بنی اسرائیل, جو اسرائیل کی اولاد میں سے تھے, حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے, من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. ان کے نبی کا نام حضرت شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام لکھا ہے. اذ قالوا لنبی لهم, جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا, اپنے نبی جو اس زمانے میں نبی حضرت اسماعیل موجود تھے ان سے کہا, ابعث لنا ملکا, آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں, بادشاہ مقرر کر دیں, نقاتل فی سبیل اللہ, تاکہ ہم اللہ کے رستے میں قتال کریں. جہاد کرنے کے لیے امیر شرط, جہاد کی فرضیت کے لیے امیر شرط نہیں. بات سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ مسئلہ معلوم ہے, بہت لوگ تنگ کرتے ہیں کھڑے ہو کر کہ جہاد کے لیے تو پہلے ایک امیر ہونا شرط ہے, تمہارے تو اتنے سارے امیر ہیں, ایک امیر ہونا شرط ہے. میں نے کہا اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب میں یہ مسئلہ دکھا دو تو ہم جھوٹے تم سچے. ہاں البتہ اسنا عشریہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امیر شرط ہے, ہماری کتابوں میں تو نہیں لکھو. جہاد کی فرضیت کے لیے امیر شرط نہیں. آپ کے گھر میں کافر گھسا ہے اور گنے لے کے کھڑے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابا تو امیر ہے کہ میں امیر ہوں, پہلے مقرر کرتے ہیں پھر گن کھینچتے ہیں, وہ کہے گا تیرا بیڑا غرق، کھینچ جلدی سے اس خبیث سے گھر۔ آگے انہوں نے چاروں طرف سے آگ لگا دی، ہماری شورا کا اجلاس چل رہا ہے گھر میں، امیر کون ہوگا؟ وہ کہتے ہیں بڑا بھائی ہوگا، کہتے نہیں نہیں چھوٹا بھائی ہوگا ماشاءاللہ، اور کہتے نہیں ابا حضور ہوں گے، نہیں کہتے چچا ہوں گے۔ فرض ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ فوراً جہاد کی فرضیت کے لیے ایک امیر کا ہونا شرط نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ پھر کہتا ہوں، جہاد کی فرضیت کے لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک امیر شرط نہیں ہے، متفق کا مسئلہ ہے۔ جہاد کی ادائیگی کے لیے شرط ہے، فرض تو ہو گیا جب انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، فرض ہو گیا، اب ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، اب ایک امیر ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کتنا فرق ہے دونوں میں۔ فرض تو ہو جائے گا ان کے حملہ کرنے سے، وہ جو چار شکلیں میں نے عرض کی ہیں آپ کو، اب ادا کرنے جا رہے ہیں تو اب ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ اگر دو آدمی بھی جا رہے ہیں تو ایک امیر ہونا چاہیے، ورنہ نظم و ضبط نہیں رہے گا۔ یہ بنی اسرائیل موجود تھے، ان میں نبی بھی موجود تھے، سب کچھ موجود تھا۔ قرآن نے جو ذکر کیا کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، معلوم ہوا جہاد تو ان پر فرض ہو چکا تھا لیکن اب اس کی ادائیگی کرنا چاہتے تھے، تو ادائیگی کے لیے تو امیر شرط ہے، تو اس لیے انہوں نے اللہ سے امیر مانگا، اللہ نے امیر دے دیا ان کو۔ مسئلہ سمجھ آئے کہ نہیں آپ حضرات کو؟ فرق معلوم ہو گیا؟ یہ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں اس بارے میں، اس لیے ذرا اس کو سمجھ لیں۔ قال هل عسيتم، نبی نے کہا تم بنی اسرائیل ہو، هل عسيتم، تمہارے تو باپ دادا بھی وہ تھے، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اللہ تو خود کیوں نہیں لڑتا جا کے، تو اتنا طاقتور ہے؟ موسیٰ آپ بھی جائیں لڑنے ماشاءاللہ، ہم ذرا یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم نہیں جاتے۔ ان فیھا قوما جبارین، وہ بہت طاقتور ہے، سپر پاور بیٹھی آگے، ہم نہیں جاتے۔ ماشاءاللہ اللہ خود لڑے، اور موسیٰ آپ دیں نا، آپ جائیں، آپ کو اللہ سے بڑا پیار ہے، لڑے۔ تو یہ نبی کو بھی پتا تھا اسی قوم میں سے، قال هل عسیتم، کہ تم سے اس بات کی بھی توقع ہے، ان کتب علیکم القتال، کہ جب تم پہ لڑائی فرض کر دی گئی، حکم دے دیا گیا، اللہ تقاتلو، تو پھر تم نہ لڑو۔ قالو، وہ کہنے لگے ہمیں مسئلہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس حالت میں جہاد فرض عین ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا؟ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم نہ لڑیں اب اللہ کے رستے میں۔ وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے شہروں سے، وابنائنا، اپنے بیٹوں سے ہمیں جدا کر دیا گیا، تو لڑائی تو ہم پہ فرض ہے، اس لیے ہم لڑیں گے۔